italian. După terminarea facultății, n-am vrut să urmez cursul de master. Am făcut mai târziu masterul la un alt centru universitar, așa cum a zis colegul meu Bogdan Voica, la Târgoviște. Nu e o rușine, dar să zic că și eu sunt Târgoviște, am mai dragă zi. Cu asta trebuie să încep, că sunt din Târgoviște. Am 5 ani am fost preot de spital în Ploiești. O experiență foarte interesantă pentru mine, în care am învățat foarte multe. Alta este situația făcută, ce zicea colegul, în spitalul în care am slujit eu, unde oamenii chiar erau doritori și au înlesnit foarte mult misiunea preotului în spital. Apoi m-am transferat la o parohie din Ploiești, unde sunt prezent, parohia Cuvântul Maicii Domnului, preot co-slujitor. Încă predau, din anul întâi de facultate predau. Și am avut și o experiență de 2 ani ca secretar al Prătăiriei Ploiești. Și cam atât am să zic. Și sunt cumnat cu Bogdan Voica. Numele meu este Cătălin Băunescu. Sunt preot la Rășită Vedem. De 6 ani sunt consilier administrativ la Episcopia Alexandrei și Teromanului. Căsătorit în timpul facultății. Soția este comisar și la Direcția pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne. Consider că una dintre cele mai mari bucurii ale mele după terminarea am făcut masteratul și una dintre cele mai mari bucurii și realizări pe care le consider în plan profesional este faptul că sunt sub aripa preasfințitului Părinte Episcop Galactic, pe care toți îl știți și îl cunoașteți ca un episcop de la care un părinte de la care chiar într-adevăr ai ce să vezi și care te liniștește și care îți dă curaj la orice parohie ai fiind Episcopia Alexandrei și Telormanului să crezi că poți realiza. Mulțumesc celor care au avut această inițiativă și consider că e o mare realizare că ne-am văzut și cred că ar trebui făcut de la 5 ani ca să ne, da, să ne vedem mai... Da. Și o mare realizare este că nu s-a pierdut niciunul dintre noi. Că la Parastas acolo s-a pomenit că... O mică eroare, o mică eroare. Asta e cea mai mare... Nu știm. Nu s-a pierdut. M-am interesat de cum s-a pierdut. În avans și tot e ceva. E un lucru benefic. E un lucru benefic. Să nu ne curăm această de la facultatea de teologie, ca mulți dintre colegii noștri, neavând o motivație de parte, motivația de fapt pe care o trebuie să încă din la seminar. Pe care n-am reușit să o regăsesc nici în facultate. La Dumnezeu a fost altul, nu știu, a revoltei mele și a stării mele de dezamăgire. M-a ajutat ca pe alte căi, mai exact în termenul fotbalului, să continui studiile în cadrul acestei facultăți. Vreau să spun că facultatea teologie a fost un privilegiu pentru a juca fotbal. Mai exact. Am făcut foarte mult fotbal, colegii mei cunosc, m-am trecut ăsta. M-am amuzat după ani de zile pe care le-am întrebat, a fost mai jos. Cu alte cuvinte, asta a fost. Noi așteptăm teza dumneavoastră, teza doctorală. Da. Din fericire, pe parcursul studiilor mele, ulterioare master, exact. Am întâlnit pe domnul profesor Emsus, în care am întâlnit, nu știu, pomul pe care îl tot căutam în perioada studiilor mele de teologie, inclusiv în perioada seminarului. Căutam oameni. Domnul profesor a fost persoana providențială, pe intermediul căreia am reușit. În temeniu căreia am luat contact cu adevărata teologie și cu adevărata, nu știu, trăire, durată, simplă, umană, neschimonosită și neforțată. Da, mă scuzați, sunt puțin emoționat. Ulterior, îndrăgindu-l foarte mult pe domnul Remus, am ținut să fac eu doctoratul în urmarea sa, care a fost și mai frumos, cum spune, din acest drum al meu prin teologie. Ani care m-au prelușit cele mai frumoase experiențe legate de oameni împrejurul vieții. Și asta probabil pentru că aflasem în liniște spre casă. Nu mai stau să înțeleg cu aceste fapte. Mulțumesc încă o dată, Domnul Iisus. Și pare că oamenii de calitate adunsului sunt cel mai adesea îndepărtați și nu știu de ce. Pot spune că doar îmi pare rău că se întâmplă lucrul ăsta. În plan familial, să zic așa, sunt căsătorit, am un copilaj pe mama și trei luni, pe mine Vladimir și acesta este un alt moment frumos în viața mea, de fapt, cel mai frumos moment, dar mi-a adus bucuria și sensul vieții. Mulțumesc frumos! Eu sunt Tudor Pâscă. Nu știu, pare mult de bine pentru că toată lumea aici. Eu atât vă țin minte, sincer, chiar dacă voi să lăsa, nu pot mai mers. E surprinzător cum viața unui om 11 ani se pot spune într-un minut. Și... așa cum viața are un om atunci când moare la 70-80 de ani, se rostește într-o frază, și că a fost un om bun. Bine, să nu jubachez, ce să vă spun despre mine este faptul că viața te-a dus ca cum a avut ea. Am terminat facultatea și ca să fug de armată, am mai făcut una. Am, după aceea, în paralel cu cealaltă facultate, am făcut și un master la domnul profesor Martin Hauser. Da. După aceasta, sau în paralel cu aceasta, am predat un an de zile, un an și o lună, la două licee, bineînțeles, de religie, la două licee din București. În al doilea an, după un an de zile, mi-am dat demisia și am făcut școala de superioare de aviație, control de trafic aerian. După ce am terminat pe aceasta, timp de 2 ani de zile, am încercat să iau examenul SEIU la București, ceea ce nu am reușit, pentru că mi-au dat în toată țara și nu reușit să iau în București. La control de trafic. Am plecat la București. Ca și control de trafic, mi-a trebuit să se iau examenul SEIU la București din diverse motive. La momentul respectiv, n-am putut să iau o decizie împreună cu familia să mă dăm în altă parte să profesesc. Am hotărât ca să mă opresc. Și să mă opresc în examen, că am renunțat la jocul respectiv. Între timp, am făcut mai multe. Am făcut și o revistă Părintele Celui Știe, o revistă religioasă, pentru care, mulțumită Părintele Coordonator de la momentul respectiv al Florin, am obținut și deputarea Preafericitului de Vești de Comunică, la care am renunțat, pentru că eram nevoie să muncesc, să obțin bani. Motiv obiectiv, da. Așa? După aceea și am făcut mai multe. Am lucrat în publicitate, am lucrat în... Nu vreau ca să... În foarte multe, foarte multe locuri. Între timp, m-am stabilit într-un loc, la o firmă destul de mare. Și aici am crescut. Am crescut, m-am hotărât să mă dezvolt această parte, am făcut o mulțime de cursuri. La limba engleză era un minus, am făcut un English Council, am făcut multe cursuri, strategie, de marketing, de toate prostiile care vor fi. Așa, și acum am ajuns în... Mulțumesc Dumnezeu, adică sunt un director și mă rog în această societate. Spune-mi o societate. Am... Ce? Spune-mi o societate. Udi. Udi. Așa. Cred că cea mai mare realizare este faptul că după 7 ani de încercări mi-a pus și s-a primit o firmă. Și... asta cred că e cea mai mare realizare a noastră, pentru că a fost, lucru care a durat cel mai mult timp. Și acum soția este profesor de limba română, tot în colegi. Și cum v-a spus, cum și care două. Să vedem esențiale mai ridicioase, primim Îngrășiți, sântați. Îngrășiți de tot. Să nu apreciez sistemul de valori. Nu trebuie să improvizat, un sistem democrat. Atunci și după ce am face așa, adică se rupă și mai mult de ei de noi, urându-i și ei la fel de noi. O mai uităm un lucru, mai ales în sate, că ei sunt meam, ce ai unii sătări. Și atunci, gura, acasă nu face decât să-ți tragă la tine antipatia. Și la un moment dat, la o greșă a ta, ca om, în sistemul moral sau alt, alt motiv, și-ți fac altceva decât să treacă dincolo și să-i încurajeze și cam mult motivele pentru care judecă pe totuși. Și atunci, încercând să fac o lume pacifistă, mai ales în lumea copiilor de la școală, apreciind lucrurile bune pe care le au ei și încurajându-i pe a noastră să fie la fel de bun și la fel de moral pe cât sunt ei, atunci scăștiți simpatia lor, ca și creștini adevărați, și nu mai au motiva nici să treacă dincolo, pentru că eu cred că vreau mai dinamică să familie. Și atunci nu mai am mult motiv să te judece și să arată un doctor de ce o soluțiare de bună să fie să treacă în locul tău. Cam atât am văzut de atât. În anul 4 de facultate și până în prezent am predat și predau, sunt profesor de religie. În 2003 m-am căsătorit, m-am stabilit aici în București, sunt de la Suceava, specialul de medicină și am rămas în Valea Mijloc. Da. Avem 4 copilași, cel mai un băiat și 3 fete, cel mai mare din oameni. Mai mic un an și jumătate. Și profit de prezență, mă gândesc că poate era bine să strigăm catalogul, pentru că sunt unii care n-au putut să vină și despre care știm anumite lucruri. E un lucru bun să vorbești despre ei, da. Și ce a spus un asemenea exemplu este Părintele Nicu Mărâna, care este preotul în Italia. Da. Căruia i-a născut soția Sunt un facultate, dar la universitate. Am universitate. La politică. Am trei copii, soția este inginer geolog, dar nu profesează, a profesat, nu profesează de acasă. Am o fetiță, în 2012 am făcut un doctorat în științele comunicării pe religie și mass media, deci undeva aproape de ceea ce ne interesează și cred că cam asta sintetizează destul de bine de ceea ce... Deci tu obișnuiți să vorbești mai puțin și să ascunzi mai mult. Ale noastre peste 10 ani. Sau hai, 15. Toți ne judecă biserica face bani financiar. Mai vede. Biserica face, biserica are. Nu știu că ne pot face probleme cu salariale, că nimeni are bani, dar asta depinde de penuriași, dar trăim timpul grele pe care trebuie să gestionăm cu seriozitate. Dar studiați, judecați-mă, acuzați-mă, dați un pic. Sunt căsătorit din anul de facultate, spuneam. Am doi băieți, unul de 7 ani, cel mai mic de 1 an și o lună. Slavă Domnului, toate bune și frumoase atâta timp cât... Cât muncești toată ziua. Cât muncești toată ziua. Bune și frumoase, cât muncești toată ziua. Mai mult pe tabletă pe telefon, când am timp la un semafor, când am timp undeva, mai ajung și nu mai vezi ceva. Duminica, poate, în timpul cazanii, dacă mai doar nu așa o operică, să vezi ce mai e nou. Și seara, la 12 noaptea, când mai apuci să mai deschizi o carte sau un calculator, mai știi ceva. Pentru că astea sunt lucrurile care trăim. Da. Trebuie să venim să le trecem și noi, dar asta e și al... A pus un emoticon. A pus un emoticon. Am emoții, mă surprind, am avut emoții. M-a bucur foarte mult că ne-am întâlnit, dar am putut să fim mai mulți. E cu atât mai greu să vorbesc cu cât am rămas singur ultimii și s-au pus câteva cuvinte foarte importante și cu toate de colegi care au avut niște probleme în afară de faptul că s-au prezentat și asta mi-a adus aminte de faptul că n-am avut, deși și noi am chiulit la cursuri și la seminarii și noi am făcut cele ale studenției, am fost totuși un an, cred, destul de... că mi-a făcut să problematizeze. De asta au fost și revoluțiile care au fost... sunt neagul Antonic, cum ar trebui să încep, sunt din grupul celor care au terminat seminarul la Galați și cu riscul să mă considerați prea orgolios, chiar să mă întreb de lucrul ăsta. Nu atât cât aș fost dacă terminam în Europa la Suceava, că nu știu ce vreau cu situația s-a detașat. Prin modul care i-a ajutat, prin cum s-au comportat și eu am o mare stimă pentru acest grup, consider că și noi am avut o creștere sănătoasă în seminarul de la Galați. Nu pe celălalt n-ar fi fost. După terminarea facultății, în 2002, am ascuns la masă la Catedra UNESCO. O să vă solicit puțin răbdare, dar vreau să puteți puțin cu anumite remarci personale. În toată cariera mea și profesională și în realizarea personală, deși acum nu sunt prea mult, după cum se vede, și nu cred că fac misiune de parte copiii mei copii, Dumnezeu a avut grijă să, în momentele cheie, să mă îndrepte de pe ușa copilică, deși de fiecare dată am avut mai multe uși. Masterul de la UNESCO, la acest master am ajuns pur și simplu pentru întâmplare. Am ales opționalul domnului Hauser pentru că era singurul unde știam că nu este obligatorie prezența. Adică aveam un om de la un liceu, predau din anul 2 de... am predat din anul 2 de facultate, 6 ani de la un liceu. Nu aveam timp, eram profesor și când eram student și la geografie și am ales pur și simplu pentru că mă rog despre acest master. Am avut Dumnezeu, citisem cartea lui Manzarides, Universalist și Globalizare și Universalist și pentru că m-au regăsit în ideile de acolo și mi-au plăcut, am desfințat un eseu Uniunea Europeană și ceea ce vrea să aducă în România. Faptul care l-a intenționat să mă producă și m-a invitat. Am invitat pe locul reputață, acum pot să spun că am făcut ceva ani, când am mai insistat să vin, că m-am invitat pe locul reputață din alte acțiuni, am insistat, m-am rugat, nu am vrut, chiar să nu mă interesează studiile cu taxe și în situația asta mi-am plătit master, ceea ce cu oameni și unde știu master, nu știu, deci am insistat să fiu la acest master. Am fost și jucător în el după 2 ani după terminarea masterului. Eu înțelesesem că fac pentru a merge mai departe, se pare că chiar și Dumnezeu a venit la ceva pentru mine. Am plecat în 2005 la armată, la unitate de artilerie și rachete. După care, până în prezent, sunt ofițer la brigada antiteroristă, ofițer negociator. Probabil cum vă întrebați și voi, se întreabă și o gândă între colegii mei ce legătură are ideologia cu antiterorismul. Și vă spun că are foarte multă, adică nu este zi în care background-ul meu teologic să nu folosească și revin la ce m-am spus cu ascultat și vorbit mult și echilibrat și cum trebuie. Acum am pretenția că am emoții, dar când am o misiune, încerc să fac lucrurile așa și să nu uit că mai mare este noi toți sau judecătorul suprem este Dumnezeu în noi și atunci lucrurile se așează cu final. Când vorbim de mai multe negociere cu oameni în criză, care probabil mă vedeți pe la televizor, acum avem și un cooperare cu poliția și avem și la spețele acestea de drept comun, care sunt tot felul de personaje în criză, care vor să-și ia viața sau vor să ia viața altora sau vor să facă o negociere și e important. Fără, repet, poate sună puțin așa la altă și cred că a fost mâna din Dumnezeu aici și situația în tot. Sunt convins că și Constantin face din pentru că Dumnezeu a venit așa, nu pentru că nu pentru al motiv. Și cu situația putem să facem ceea ce este bine și să păstrăm filonul creierii adevărate creștine pe unde suntem. În mod special vreau să-mi exprim aprecierea pentru Părintele Piciorbuș pe care l-am descoperit acum o lună pe internet. Mulțumesc frumos! Și internetul face parte din viața mea. Din viața mea, întâmplător l-am descoperit și sunt convins că sunt colegi împărțite legate de atitudinea asta și pe net și pe toate mijloacele moderne de comunicare, dar și eu din postura, nu sunt preot, dar duminică și sărbătoare și vă spun la o biserică vie. Pentru că trebuie să privim lumea sincer și corect. Există biserici ortodoxe care nu mai sunt vii. Nu mai sunt vii prin faptul că se săvârșește acolo Eucaristia, dar ele nu mai sunt vii. Deci oamenii nu se cunosc, la un moment dat, părinte din seminar a spus și ne aducem toți aminte foarte plăcut. Ne-a zis, domnule, terminați-vă cu iubiți mie și iubiți sau iubiți mătate sau iubiți creneșoși, că de fapt nu iubiți, că nici nu știți. Nu poți să iubești pe cineva mai care nu l-a avut eu. Nu poți să iubești pe cineva pe care îl cunoști. Noi nu ne cunoaștem încă noi, ca dovadă ne-am spus numai 50-200 de ce a fost. Și e o problemă reală a bisericii și eu mă bucur. Adică în momentul în care văd asta, mă simt și vinovat puțin, mă simt puțin trădător că n-am urmat neapărat calea standard a Sfântului de Teologie, dar în același timp mă bucur că sunt oameni care problematizează că e singur moment. Adică preotul, tipicul de preot pe care l-am prins eu prima dată, nu știu, când am luat la seminar, efectiv nu mai este viabil. Nu mai este viabil, mă refer ca preotul ca rezonanță socială. Adevărat. Ca creierii. Asta Dumnezeu știe și fiecare dintre noi cum trăim. Dar ca implicare socială nu mai este viabil. Preotul acela care vine la biserică și face treaba și se întoarce acasă și nu e. Trebuie să fiți vii și să fim cu toții vii în Biserica lui Hristos și cred că asta ne va duce acolo unde trebuie. Mulțumesc frumos! Eu sunt căsătorit, am doi copii, Anastasia, 2 ani și 8 luni și Natalie, 9 luni. Sunt ceva și tot la parohie de București, românești, ce se cheamă. Pe plan profesional am anul 2, Universie. La biserică am aprobare și binecuvântare de biserică pentru a construi un așezăm social pe care am făcut în timpul de biserice. Având în vedere că biserica face 200 de ani în 2017, ne-am gândit să intrăm în fel de renovare, ambele. Sunt căsătorit, așteptăm 2-3 luni copii, 3 copii. Am eu stau în curs cu am sala responsabilă de biserică, adică de stagior, cred că biserică s-a făcut un centru social foarte mare, de care sunt foarte atașat și mă simt foarte mulțumit și mulțumesc că am dorit să facem acest lucru, pentru că acolo reușim să primim mai bine și mai eficient lucrul muncă aceasta cu tineretul. Pentru că trebuie să le cunoaștem din ce în ce e o problemă foarte da, cel puțin la nivel de stat, la nivel de la țară, se combinește foarte greu. Din trecere la biserica mea, lucrul acesta se desfășoară foarte bine și se desfășoară foarte mult. Am, de fapt, ceva din trei din anunțare este postată și pe, pe internet. Urmea, zic eu, a fost participarea la sala polivalentă cu un cor de copii, nu mai știu exact, alături de domnul Dan Puric, că s-au strâns fonduri pentru copii de la Marea Grupului și a fost ceva emoționant și zic eu că e un lucru foarte, foarte frumos. În ceea ce privește viața personală, evident sunt căsătorit, am un copil de 9 ani care iubește muzica și sunt foarte încântat și, așa cum am încercat și copii, câteva lucruri naștere de și pe al doilea lui. Mulțumesc! Mai reprezint 3 persoane. M-au rugat să iau cuvântul și își cer scuze că nu sunt prezenți. Soții, părintele Marcel Hanche și doamna preoteasă și domnul Bogdan Ioan. Domnul Bogdan Ioan are 3 fete. Bogdan Ioan Stăpcean. Are 3 fete, acum lucrează în domeniul comunicațiilor, ceva cu... Așa. Iar părintele Marcel Hancheș, trebuie să subliniez asta, este cel mai bun traducător de limbă greacă al generației noastre. Este cel mai bun traducător și este un om al excelenței și al experienței duhovnicești, un om care slujește dumnezeiasca liturghie aproape zilnic și care traduce texte din ce în ce mai valoroase, complexe. Ultimul lucru, Sfântul Maxim, Sfântul Marcu al Efesului, acum am văzut că la Postul Mare, la Sofia, a scos anul ăsta încă o carte și m-a rugat să îmi cer scuze în numele lor că nu sunt prezenți, însă vă apreciază și vă stimează și ar fi dorit să fie aici. Sarcina de a face rost de bani nu ne-a revenit nouă în primul ocupat de bisericuța mică. Bisericuța mică, sau capela, cum îi spune Maica, e cel puțin cât Sfânta Ecaterina. Ca și suprafață. 500 de metri pătrați. Așa. Am îmbrăcat în Curicița, a fost o biserică făcută în 7 zile de izoman. În 7 zile cu papaș, cu gard, cu tot ce vreți dumneavoastră. Turtă, tot privor, și a trebuit să o izolăm, a sfârșit 5 ani de zile. Vara era caldă. Are o timpță, nu se simțea. Iarna, mergea ce treaba, mergea. Și am izolat-o, la urmă, cu vată minerală și Curicița și Măicuța a pictat-o într-un program iconografic foarte frumos. Și arată foarte, foarte bine, prea fericită a fost îndreptată de la voastră. E adevărat, e multă jertfă. În 5 ani de zile am făcut un diabet foarte frumos. Dimineața, la 5:30, naveta de la Valda, făcând un voluntar, seara veneam la 12 noapte, după ce stăteam la Slovenia. E o muncă, părinte, deosebită. Nu ne este frică de reformat, de reformat să avem foarte puțin. Pentecostal, baptiști, evangheliști și așa mai departe. Pentru că noi ne ocupăm cu creșterea parohiei. Nu putem să punem gard pe lângă credincioșii noștri mici, să folosim ura ca arma împotriva lor. La ora actuală, evropiștii circulă inutil pe noi în parohie. N-a trebuit nicio familie. Fac la fel de degeaba. E adevărat că există și eu un act civil, pe poartă suntem creștini în Cruce, cu crucea în mijloc, refuzăm proselitismul religios. Niciunul de la mine. Niciunul nu. Da. La Islam ați avut... Vă dau trei exemple de grup. De la grup creștin, de la Islam, în voluntar. În general, am trecut însă femeile respective. Înainte, tot cine cucerea o sărbină. Acum ne cucerem foarte ceva. Foarte interesant. Și, bineînțeles, în familia acestea mixte, problema e foarte delicată. El nu vrea să renunți la credința lui, n-ai cum să faci comunia, ne spovedește împărtășit doar când e vorba de născut copii, atunci facem această derogație și... Dar mă duc, de exemplu, cu Bobodeața. Și zice, părinte, de îmburat copilul meu, ce să fac, cum să-l pomeni? Vrei să puteți, da, fac cum zic eu cu Bobodeața mare, se botează Domnului Dumnezeu de îmburat, numele Tatălui al lui și a de față fără abadare. Și îl botez, și de ea de împrejur. Și se întâmplă peste ani că lucrurile se modifică și vine bunica când poate la Sfânta Biserică și îl împărtășește și așa mai departe. Ia zvina. Și am mulți copii proveniți din familie mixte care am profesat așa, pentru că nu aveam altă soluție. Părinte profesor, eu m-am spus că văd vașuri lucrurile. Practic, de ce nu mai sunt botezați copii? Nu pot. De la neurologie și la un spital, acum 6 ani, credeți, mă stăteam ore în post, în spovedanie și părtășanie, iar de vreo 2-3 ani, mă prind de culoare. Deci refuză. Iar acolo unde se moare foarte mult la neurologie, atacul cerebrală. Rar de tot la 2 de săptămâni să fiu chemat prin telefon să împărtășesc cu muritul. Față de acum 5 ani seara, sunt același om, bănuiesc, părinte, dar nu trece în fiecare zi pe secție. Trec degeaba. Întrebați pe alții în spital din București, că nu au timp să bătășească. Situația noastră e alta decât a dumneavoastră. Nu aș avea oameni din sistem, infirmieri, medici și asistente care să vă spună, eu de geaba copilul. Da. Am o infirmieră care, acum când este de serviciu, împărtășesc tot patru. Pentru că are grijă de fiecare bolnav, altfel de lucru are grijă, eu de exemplu, cum mă duc. Deci că ea e grijă bărbat, știți? E și asta o problemă și a legat-o părintele foarte bine. Eu nu am ca pe unde să căuta. Eu mă duc aici, că ea e grijă bărbat, mă dat și afară. Deci mă dat seama. Și eu am fost dat afară, nu am fost nicio problemă. În primul an când m-am dus cu botezul, un fost ofițer de securitate, care a fost și torționat la mama mai târziu, era ultima casă și erau la 6, la târziu, și am văzut un arbor și a venit și a zis, la mine nici Dumnezeu nu intră după ora 6. Și am zis, da, moară! Șabier. Și a doua a fost la biserică. Părinte, toată noaptea am visat o moarte. Zic, ce să faci? Va veni și ea la un moment dat. Și vă spuneam din zilea și murite. Am reușit să-l spun, deci nu am împărtășit. Că am lucrat foarte grave. Dar eu tot ne-a spus, dar nu are ea. Poate că Dumnezeu nu-i dă voie, dar nu are ea nici la întreba. Nu se face problemă. Oamenii trebuie să-ți țină că îi ajuți. Vrei să le ajuți. Așa. După aceea, din punct de vedere al pastorației, au fost multe încercări și multe reușite. Ca și cioban ce pierde și voi, mai mănâncă lucruri de unul, problema drogurilor, problema suicidului și alte lucruri de genul acesta. Din punct de vedere academic, după ce m-am întors din Elveția, imediat după ce s-a chiar promoția dumneavoastră, am plecat la Geneva, la centru patologiei cu medici, am făcut master acolo, aveam deja țară. După aceea am făcut un doctorat, m-am întors în țară, părintele Dan nu mai putea să facă referatul, nu mi-a ajutat un mine, în 2003. Și la 28 mai am trecut la Rom. Susținerea de ziua mea a avut abia în 2007, cu multe peripeții. Așa. După care, în 2008, am fost lector, am promovat lector și mă așteptam să se scoate din nou postul la concurs. Sunt părinte, zice părinte, o să vedem ce o să vedească Dumnezeu. Din punct de vedere familial, m-am căsătorit în 2006, după care m-am așteptat și eu ca și mult dintre dumneavoastră copilaș. Mi-a trimis Dumnezeu o fetiță și am înviat-o, are un an și șase luni, mai am înfățișare la tribunal. Și mai am o băriță de două luni. Îi cerem bunului Dumnezeu sănătate și putere să ne împlinim cele ce ne sunt rugite pentru a ajunge la mântuire.